Dumanı çekip içerim viski biraz. Gözlerimde biraz puslu viraj. Son hızdayım ve frenlerim patlaka. Göremedim hiç, yazamadım hiç. Kırmadım seni hiç, aklıma gel, aklıma gel. Nedeni göremedik ikimiz de. Yarınları çizemedik elimizle. İstesek de dönemedik geçmişe. Sen bilmesen de dönüştüm başka birine. Her gün kendimle dövüştüm. Sövüştü ruhum sana karşı. Sözüştü bak yazı kaldı. Aklımda birçok karar aldım. Taralı her yanı duman altı. Odam şu anda gözlerin karşımda gibi olur her gece. Aklımda çizdin tuzakları. Hadi hepsini silip süpürsene. Beni enkazında bıraktın. Ben yandım derdime yandım. Sana değil el ve geç karşıma. İstediğim şey kötülüğün değil asla. Sadece seni istiyorum bak. Hadi omzuma başını yasla. Dumanı çekip içerim viski biraz. Gözlerimde biraz puslu viraj. Son hızdayım ve frenlerim patlaka. Göremedim hiç, yazamadım hiç. Kırmadım seni hiç, aklıma gel, aklıma gel. Nedeni göremedik ikimiz de. Yarınları çizemedik elimizle. İstesek de dönemedik geçmişe. Kendime gelmedim gecelerde. Uyumadım hiç seni düşünürken. Rüyalarımda sen vardın hep. Bilemedim söylesene neden. Kendime kızıyorum hala. Nasıl sana güvendim diye. Oysa sen gülüyordun hep. O gün ben orada ölürken bile. Belki de bunun farklı sonu olsaydı mutlu olurdu. Ama artık çok geç, inan dönmem geri sen ölsem bile. Dumanı çekip içerim viski biraz. Gözlerimde biraz puslu viraj. Son hızdayım ve frenlerim patlaka. Göremedim hiç, yazamadım hiç. Kırmadım seni hiç, aklıma gel, aklıma gel. Nedeni göremedik ikimiz de. Yarınları çizemedik elimizle. İstesek de dönemedik geçmişe. Denemek zor, elemek çok daha zor. Buralara gel, buralara gel. Enkazımın üstü gönlüne yer. Buralara gel, buralara gel. Her yastığım düştü yere. Gönlüme sen rüzgar eser. Aklım keder yaratır eser. Beter dertlerim neden keder eden de ben. Denemek zor, elemek çok daha zor. Buralara gel, buralara gel. Enkazımın üstü gönlüne yer. Buralara gel, buralara gel. Her yastığım düştü yere. Gönlüme sen rüzgar eser. Aklım keder yaratır eser. Beter dertlerim neden keder eden de ben.